De kwartfinale van de US Open. En we blikken dan weer terug op een bijzondere prestatie in een van de meest spectaculaire sporten ooit, stuntvliegen. Dat straks na het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bijna 22.000 verzoeken gekregen van mensen in Afghanistan die naar Nederland willen komen. Om hoeveel asielaanvragen het precies gaat is niet duidelijk. De demissionaire ministers Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Broekers-Knol zeggen dat één mail betrekking kan hebben op meerdere personen. De Taliban hebben bij een protest in Kabul in de lucht geschoten, zeggen ooggetuigen tegen internationale persbureaus. Een groep van zo'n 70 vrouwen zou bij de Pakistanse ambassade hebben gedemonstreerd. Pakistan heeft goede banden met de Taliban en de Afghaanse vrouwen beschuldigen de Pakistanse geheime dienst van bemoeienis. De voetbalsupporters die zaterdag tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro het veld opkwamen, krijgen allemaal een stadionverbod en een boete. Zeker 16 fans renden het veld op, onder wie de 13-jarige Amin die een selfie maakte met Memphis Depay. Gezien zijn leeftijd is de boete voor Amin verlaagd van €450 naar €100. Formule 1-coureur George Russell is de opvolger van Valtteri Bottas bij het team van Mercedes. De komst van Russell hing al langere tijd in de lucht. Vorig seizoen reed hij de Grand Prix in Bahrein als vervanger van Lewis Hamilton. Dankjewel Jeroen. En van de Formule 1 is het een kleine stap naar de ANWB. Erwin de Hart. Er staat een file op de afsluitdijk door de werkzaamheden daar op de A7 richting Friesland nu. 3 kilometer geeft 20 minuten minimaal vertraging. Op de N7 de Duitse grens richting Groningen door een kapotte auto. Een file tussen Groningen Zuidoost en Groningen Helpman. En een kwartier vertraging. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Ik zat gisteren te kijken naar Louis van Gaal. Ja. In gesprek met Valentijn Driessen. Dat ging er wel hard aan toe, hè? Ja, het is. Toevallig had ik hetzelfde idee om het daarover te hebben. Het is ongelooflijk. De man en Valentijn Driessen. Het is een soort. Ja, het is een beetje een komische film waar we met z'n allen naar zitten kijken. Valentijn Driessen, die inderdaad heel weinig van voetbal weet, wordt dan toegesproken door een 70-jarige man die zichzelf heeft uitgevonden en dan een beetje kritisch doet tegen Valentijn Driessen. Nou, alle andere journalisten meteen opschrijven en gniffelen. Memphis, die daarnaast zat, dan ook openlijk uit te gniffelen. Ja, dat is dan het lot, hè, als je jarenlang onzin schrijft in een krant. Als we vanavond winnen, krijgen we deze rol nog maanden. Spelen we gelijk of verliezen we, dan is het weer de oude Louis. Het is een soort ballon die steeds opblaast en op een gegeven moment, je weet dat hij gaat knappen. Het is ook de hele tijd kijken. Het wordt zelfs live uitgezonden nu, hè, de praatjes van Louis van Gaal. Geen wonder dat een man een beetje raar wordt. Dit is een land dat hunkert naar gekkigheid. BVSC. Lien en Vara sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast me vandaag oud-wielrenner en tegenwoordig eigenlijk vooral pannenkoekenbakker Stef Clement. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag in BVSC kijken we vooruit naar de wedstrijd van vanavond. Niet Nederland-Turkije, maar Botik van de Zandschulp tegen Daniil Medvedev in de kwartfinale van de US Open. En we duiken in de verdwijning van een sportevenement waarvoor in 2005 nog 700.000 mensen naar Rotterdam trokken. Dat allemaal na sport in de media. Ik had het er al even over met Marcel. De voorbeschouwende persconferentie van Louis van Gaal was weer een feest voor de volgers. En niet alleen Valentijn Driessen kreeg er van langs. De complete media had ook een boodschap gekregen van Louis van Gaal. Ik vind het ook heel erg als media de opstelling geven. Als we nou van de bondscoach horen dat hij dat niet graag wil. Volgens mij zijn wij Nederlander. En moeten wij met elkaar Turkije verslaan. En dan gaan we de opstelling geven. Omdat we schijnbaar op onze borst moeten kloppen dat je de opstelling geeft. Ik begrijp dat niet. Louis van Gaal begrijpt het niet. Stef, begrijp jij het wel dat journalisten dat doen? Ja, het is een soort wedloop geworden, hè? Van pushbericht naar pushbericht. Iedereen struikelt over elkaar om als eerste dan te zijn om zo'n opstelling te kunnen geven. Ik begrijp overigens de frustratie van Van Gaal daarin wel. Alleen het is gewoon het lot van deze tijd. En hij is bondscoach anno 2021. Dat is anders dan bijvoorbeeld bij zijn vorige periode of de periode daarvoor. Dus hij zal er mee moeten. Ik denk alleen wel aan het einde, wat maakt het uit? Als je echt goed bent, dan ja, moet je gewoon van Turkije winnen. En dan mag het niet op dit soort dingen aankomen. Nee, je kan natuurlijk niet zeggen, we moeten allemaal winnen van Turkije. Dus werk even mee met mij, toch? Nee. Maar goed, dat is zoals Marcel ook al zei, zo'n persconferentie, dat loopt dan ook uit in dit soort uitspraken. Weet je, het is allemaal gewoon te veel. We moesten afgelopen voorjaar allemaal meekijken naar elke training van Oranje. Het is gewoon een overdosis, een overkill aan informatie. En dan krijg je dit soort discussies. Toch nog even terug naar dat journalistieke gedeelte ervan. Ja, stel, jij hoort via vlak voor een belangrijke bergrit in de Tour dat Wilco Kelderman zich niet zo lekker voelt. Ga je dat dan delen? Of denk je nou, ik zeg even niks voor zijn concurrenten die daar misschien gebruik van willen maken? Ja, en die concurrenten denk ik ook niet zo heel vaak. Maar het gaat meer om inderdaad, van wie heb ik dat? Zou ik dat bijvoorbeeld rechtstreeks van Wilco hebben? Dan zou ik dat even voor me houden. En dan zou ik kijken hoe de koers zich ontwikkelt. En als het dan zo is dat Wilco gelost wordt, onverwacht. Ik denk dat hij zich niet zo lekker voelt. Nou, dan zeg je, ik had al begrepen dat Wilco zich niet zo lekker voelt. Dus dan hou je er wel rekening mee. Dus jij zou Van Gaal misschien wel een klein beetje helpen als journalist? Nou ja, je weet dat ik wel een boontje heb voor Louis van Gaal. Dus ik zou hem in deze wel helpen. Even voor in de agenda. De Interland Nederland-Turkije is vanavond natuurlijk live te volgen hier op NPO Radio 1 vanaf 9:15. We gaan het hebben over de stoelendans in de Formule 1. Dit weekend maakte Kimi Räikkönen bekend dat hij met pensioen gaat. Gisteren hoorden we dat Valtteri Bottas hem volgend jaar gaat vervangen. En zojuist werd dan weer bekend dat het Britse supertalent George Russell het stoeltje van Bottas bij Mercedes mag overnemen. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oké. Nou, volgens de Nederlandse Formule 1-website gptoday.net, een belangrijke website, zijn Russell en Bottas niet de enige twee coureurs die een nieuwe contract tekenden. Zij zeggen dat onze landgenoot Nyck de Vries ook een contract in de Formule 1 gaat tekenen. Nou, we hebben hem natuurlijk even geprobeerd te bellen. Hij nam niet op en dus vroegen we onze eigen Formule 1-fluisteraar Joe van Buurik, kan dit kloppen? Het lijkt er toch al heel erg sterk op dat Nyck op pole position staat voor één van de twee Formule 1 stoeltjes volgend jaar. Het zij bij Alfa, het zij bij Williams. Twee wereldtitels op zak in de Formule 2, in de Formule I eerder dit jaar. Dus alle seinen staan nu echt op groen. En we mogen er heel voorzichtig toch echt wel van uitgaan dat we volgend jaar voor het eerst in jaren weer twee Nederlandse Formule 1 coureurs hebben. Alle seinen op groen bij de Formule 1, Stef. Ik zie jou een beetje glimlachen. Ik word er echt niet warm of koud van. Ik sluit me volledig aan bij mijn vriend Marcel van Roosmalen. Ik heb niks met de Formule 1. Er zit een voordeeltje wellicht in dat de Vries de vervanger zou kunnen worden van Robert Doornbos. Dat is dan voor ons allemaal wel prettig. Dat is een analist, natuurlijk. Bedoel je? Ja. Wat dan? Nou ja, goed. Ik heb ook nog zitten kijken. En het was afgelopen weekend. Dus ze zaten eigenlijk op de parking tussen de vrachtwagens. Zeker? Met z'n vieren op een rijtje. Het zag er een beetje, een beetje zielig was het eigenlijk. En je hebt je zitten verkneukelen aan Robert Doornbos, de analist. Nou, aan de hele setting. En Robert die begint steeds, nou moet ik het zeggen ook natuurlijk, want ik heb het hier in het voorgesprek ook al gezegd, die begint steeds meer op Roy Donders te lijken. En dat leidt mij dan af, zeg maar, van wat hij zegt. Ja, maar goed, dat tot daar en toe. Laten we snel verder gaan. Ja, het ideale scenario voor jou. 1 jaartje Nyck de Vries Formule 1 en daarna kan hij analist worden. Dan is die oud Formule 1 rijder. Oké. In het onverprezen sportforum van Langs de Lijn stond gisteravond de vraag. Ja, we blijven nog even bij Formule 1, Stef. Hoe groot is Max Verstappen? Stond daar centraal. Sportjournalisten Barbara Barend en Jaap de Groot deden een poging. Ja, door hem af te zetten tegen een andere Nederlandse sportheld. Als je het vergelijkt met Johan Cruijff, zoals Johan Cruijff in zijn eentje voetbal, daarvoor stelden we toch niet zo heel veel voor. En door Johan Cruijff is het hele Nederlandse voetbal op de kaart gezet. Hij is toch wat dat betreft vergelijkbaar met Johan Cruijff. Op die manier wel, maar Johan zat wel in een teamsport. En moest uiteindelijk het grote Ajax en het grote Naranja Mechanica. Daar zat toch, dit is wel een andere dimensie, want het is echt de focus dus volledig op één persoon. Dus je vindt dit eigenlijk nog knapper? Ja, en toen viel de verbinding weg. Dat was een beetje apart. Misschien dat Johan toch van boven dacht, ik grijp nu in. Hoe kijk jij hiernaar, Stef? Mag Verstappen met Cruijff vergeleken worden? Nou ja, in het eerste vergelijk kan ik dan nog wel meegaan. Daarna zeg ik ook, het vergelijk gaat scheef. Omdat Johan Cruijff heeft inderdaad die spot, heeft die echt veranderd. Voetbal, hè? Het voetballen. En het voetbal is echt een mondiale sport. Overal ter wereld lopen jongetjes, meisjes tegen een bal of wat daarvoor door moet gaan te trappen op een veldje, op een grindstukje, op een parkeerplaats. Overal wordt er gevoetbald. Bij mij in de wijk heb je de Johan Cruijff-koord, de 14 gedragsregels van Johan Cruijff. Dat zie ik allemaal nog niet gebeuren met Max Verstappen. Die maatschappelijke impact, die wereldwijde impact, dat zie ik ook niet gebeuren. Ik zie niet direct in Senegal of Sierra Leone of waar ook ter wereld kleine jongetjes en meisjes in hele kleine Formule 1-autootjes de rondjes rijden. Nee. Oké. De sidepick dan, van de sidekick. Wat heb je bij je en waarom, Stef? Nou ja, ik heb toch maar weer iets uit de wielerdoos getrokken. Tuurlijk, heel goed. Ja, het mocht weer. Dat is jouw sport. De Vuelta is gefinished afgelopen zondag. Overigens, hulde aan Fabio Jakobsen. We hebben hem vaak behandeld hier. En hij is gisteren met vuurwerk onthaald in Heukelum. Oh ja. Prachtig, groene truiwinnaar. Beste sprinter. En volgend jaar gaat die Vuelta van start in Utrecht. Jouw stad. Onze stad. Prachtig. Komen twee liefdes samen. Maar dan hebben ze dus de Giro, de Tour en de Vuelta van de heren, hebben ze dan alle drie ontvangen in Utrecht. Een unicum. En nou dachten ze vanuit die organisatie, misschien wordt het dan nu wel eens tijd om ook een grote vrouwenkoers te ontvangen. Ja, dat lijkt me logisch, ja. Dat lijkt me ook wel, ja. Dus ik ben daar heel erg voor. Alleen toen ging ik erover nadenken, toen dacht ik, zouden ze niet net een paar jaar te laat zijn hiermee? Want één, je had natuurlijk gewoon een vrouwenkoers kunnen organiseren tussen de bedrijven door. Hè. De eerste van dit drieluik was in 2010 met de Giro. Ja. 2015 de Tour. Ergens had je toen al een klik kunnen maken. Want het vrouwenwielrennen gaat al sinds 2006 ontzettend goed in Nederland. En wij hebben daar een voortrekkersrol. Dus dacht ik, Laurens Hitman, voorzitter van het wielerplatform Utrecht, hoe zit het daarmee? Waarom zo laat? Er zijn inderdaad een aantal toprensters in de herfst van hun carrière, maar die blijven wel een rol spelen in het wielrennen. En dus zij zouden ook veel meer de ambassadeur kunnen worden nog van die wens, van die ambitie, om een grote vrouwenkoers naar Nederland te halen, de Tour Féminin. Maar ik zie het als heel kansrijk en ik vind dat we het ook gewoon moeten gaan doen. Hmm. Nou ja, hij zegt in ieder geval, er is een kans dat het gaat gebeuren, want de wat oudere wielrensters, die kunnen een ambassadeur gaan worden. Maar niet echt een verklaring waarom het zo laat is, maar goed. Nee, nou ja, laten we maar vooral hopen dat het gaat gebeuren. Anna van der Breggen als ambassadrice. Van Vleuten op de 40ste nog een keertje winnen. En Vos met de bloemen van de etappe. We kunnen bijna niet wachten en dan spreek ik voor Stef en mezelf. Want vanavond staat er eindelijk weer eens een Nederlandse man in de kwartfinale van een Grand Slam toernooi. Om 6:00 speelt tennissensatie Botik van de Zandschulp de kwartfinale op de US Open tegen Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld. Tijd voor een kleine voorbeschouwing met Eurosport-commentator Christy Bogert. Goedemiddag, Christy. Goedemiddag. Ja, veel mensen leren dankzij zijn fantastische prestaties van de afgelopen weken die Botik van de Zandschulp nu voor het eerst kennen. Wie is hij eigenlijk? Ja, voor de buitenwereld snap ik dat het zeg maar ineens is. Maar voor zeg maar de liefhebber, de insider, ja, die kennen Botik al wel een tijdje langer. Ja, je zou hem kunnen scharen onder een laadbloeier natuurlijk. 25 jaar en dit nu bereiken. Maar als je een beetje zijn carrière hebt gevolgd, dan is hij gewoon heel gestaag. Is hij omhoog geklommen. Beginfase van zijn carrière was eventjes een beetje teleurstellend met blessures en wat ziektes, waardoor hij wat achterstand opliep. Hij heeft ook gewoon zijn school netjes afgemaakt. Dus hij begon überhaupt pas op zijn 19e. Dus ja, als je dat dan zo bekijkt, dan is 25, dan komt hij net kijken. belooft nog wat. Kun je ook verklaren waarom hij dan nu in één keer zo goed is? Je zei wat blessures, maar is er nog meer veranderd bij Van der Zandschulp? Ja, hij stond altijd al bekend als groot talent. Een paar jaar terug werd hij ook Nederlands kampioen. Want toen van Robin Haase in de finale, dat werd een beetje als verrassing gezien. Alleen de constantheid was er eigenlijk niet. En het schortte een beetje aan mentale weerbaarheid. Hij was best wel snel van de leg. Weet je, als hij een break voor stond of zo, dan leverde daarna zijn service game in. Dan werd hij wat negatief en dan bleef hij dan te lang in hangen. En dat neem je eigenlijk dan mee de rest van de wedstrijd. Dat is een beetje jammer. Dus mentaal heeft hij echt grote stappen gezet. Als je nu zijn wedstrijden ziet, dit toernooi natuurlijk, vanuit de kwalificaties naar het hoofdtoernooi, tot aan zijn laatste wedstrijd, iedere wedstrijd eerste set verloren. Nou, als je dan zo kan terugkomen zoals hij doet, dan heb je mentaal echt stappen gemaakt. En hij is fysiek heel sterk geworden. En daar heeft hij in de afgelopen 2 jaar echt heel hard aan gewerkt. En dan zie je ook terug op de baan hoe hij beweegt. Hij is echt zo snel. Hij haalt zo vreselijk veel terug. Dus eigenlijk heeft hij op heel veel vlakken heeft hij progressie geboekt. En nu doet hij het natuurlijk nu geweldig, maar ik las ook al in de krant, het doet een beetje denken aan het verhaal van Martin Verkerk, die in Roland Garros in 2003 de finale haalde. Denk jij dat het ook zo gaat zijn, nou, nu gaat hij het heel goed doen dit jaar of zo, en dat het daarna een beetje wegzakt? Nou, ergens denk ik van niet. Want Botik is wel echt een hele rustige jongen, treedt niet op de voorgrond. Staat eigenlijk echt behoorlijk in de anonimiteit. Natuurlijk gaat daar nu wat verandering in komen. Maar ik denk dat zijn karakter een stuk rustiger is. Martin Verkerk was natuurlijk veel uitbundiger. Dus daar zit wel een groot verschil. Ik denk misschien ook wel natuurlijk met Kiki Bertens. Die kwam natuurlijk ook toch een beetje uit de anonimiteit ineens in de halve finale van Roland Garros. Maar was natuurlijk ook iemand die heel gestaag zo omhoog is geklommen. Dat je het eerder daarmee moet vergelijken. En ik denk dat Botik echt veel in huis heeft om dit ook vol te houden. Ik denk echt niet dat het hierbij blijft voor hem. Nou, dat is een geruststelling vanavond. Dus tegen de Rus Medvedev. Maakt hij een kans eigenlijk? Je moet heel realistisch zijn. Op voorhand zeg je natuurlijk nee. Toen het toernooi nog moest gaan beginnen, werd er eigenlijk alleen maar gesproken van wie is de grote uitdager van Novak Djokovic. En dat is Daniel Medvedev. Die staat ook niet voor niets natuurlijk nummer 2 van de wereld. Heeft al zijn partijen probleemloos gewonnen. Heeft nog geen set ingeleverd. Dus als je daarnaar kijkt, denk je ja, dat is toch wel een lastige opgave. Aan de andere kant zie je bij Botik hoe hij gegroeid is in het toernooi. En het lijkt ook wel, hoe beter zijn tegenstander is, hoe beter hij zelf ook is. Dus dat gaat echt wel interessant worden. Ik denk dat Medvedev me zeker niet gaat onderschatten. En qua speelstijl is het interessant. Want ze kunnen allebei waanzinnig lopen. Ze hebben allebei enorme versnellingen in huis. Ze hebben allebei een hele goede service. Dus als je daarnaar kijkt, zou het best een hele goede matchup kunnen zijn. Grote verschil zit in de ervaring uiteraard. Nummer 2 van de wereld en voormalig finalist, US Open. Maar laten we beginnen als Botik in ieder geval een set weet te winnen. dan zijn we goed op weg. Absoluut. En ik las ergens dat hij was gespot in een sportzaak waar hij nieuwe schoenen aan het kopen was. Dus daar was hij doorheen. Hij heeft meteen al zijn maten in die winkel opgekocht. Ja. Dus hopelijk heeft hij nog een paar wedstrijden die schoenen nodig. Botik van de Zandschulp. Dus op nieuwe schoenen speelt hij vanavond de kwartfinale tegen Medvedev. Vanaf 6:00 te zien op Eurosport. En ook te horen hier op NPO Radio 1. Christy, dankjewel. Fighters dus met Learn to Fly. Stef, zoals je weet is BVSC er voor echt alle sporten. En de stuntvliegers zijn nog aan het bijkomen van een wild weekend. De Italiaan Dario Costa vloog namelijk als eerste mens ooit met een stuntvliegtuig door een autotunnel. Je moet er maar zin in hebben. 270 km per uur ging hij door een tunnel van 2260 meter. Is dat een sport voor jou? Ja, ik vind het wel mooi om te zien, ja. Het doet mij een beetje denken aan die oude Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2 piloten in zo'n klein vliegtuigje met je hoofd buiten boord, duikbril op en heldhaftig afturven hoeveel je er hebt neergehaald. Dus ik heb er een hele rare associatie mee, maar ik kijk er wel graag naar. Goed, we gaan erover praten, want er was veel belangstelling voor, ook in het verleden. Toen kwamen er honderdduizenden toeschouwers in de grootste steden van de wereld, bijvoorbeeld Rotterdam. Hoog tijd om er weer eens over bij te praten, over dat stuntvliegen met Nederlands beste stuntvlieger Frank Versteeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Frank, ik heb dit weekend met open mond voor de tv gezeten. Een vliegtuigje door een tunnel. Er leek heel weinig ruimte te zijn aan alle kanten. Maar jij bent de kenner. Was dit knap? Dan moet ik eigenlijk een diplomatiek antwoord geven. Maar ik ben gewend om vanuit mijn hart te praten. Nee, dit was niet knap. Oh. En waarom ik dat gewoon zo eigenlijk maar rechtstreeks zeg, is dat wat er in feite gebeurde, en je moet dingen in verhouding plaatsen, is dat iemand met een vliegtuig een seconde of 45 lang op een hoogte van tussen een halve meter en 2 meter een witte lijn gevolgd heeft, een streep. Met aan de linkerkant 4 meter speling, aan de rechterkant 4 meter speling. Nou, dat is heel veel. Als je de beelden ook goed bekijkt en je ziet de beelden van voren, dan zie je een totaal ander beeld dan de camera op de staart. En om het een beetje in verhouding te plaatsen, ik heb nu heel veel berichten gehad naar aanleiding van dit act. Mm-hmm. En dan is de mening eigenlijk, iedere landbouwspuitpiloot doet dit met 2 vingers in zijn neus. Want die is niks anders gewend dan lijntjes te vliegen. En ook iedere Unlimited Airshow piloot die zou dit kunnen doen. Want die zijn allemaal gespecialiseerd in rechte lijnen vliegen. Daar zit dan af en toe wel een figuurtje tussen, een rol of een flik of een of ander ding. Tuurlijk. Maar het gaat om exactheid. En dan vlieg je ook nog mooi door stilstaande lucht heen. Dus ja, moeilijk? Nee, absoluut niet. Maar hoe kan het dan dat er zoveel aandacht eigenlijk voor was, voor deze prestatie? Een wereldrecord werd het genoemd. Kijk, maar dat is Wouter, dat is een hele goede vraag. Heb je ooit van het woord marketing gehoord? Ja, vaag wel, ja. Vaag? Nou, dan ga ik je bijpraten over het medium marketing. Want, kijk... Nee, maar ik snap het wordt groot gemaakt. Maar ben je niet blij dat er nu zoveel aandacht is voor stuntvliegen weer? Na zo'n lange tijd? Nee. In dit geval moet ik ook weer dat helaas ontkennen. Want ik weet niet of je het filmpje tot het einde gezien hebt. En dan zie je iemand die zeg maar heel erg emotioneel wordt. Sterker nog, tot tranen toe geroerd. Tom Coronel was het, leek het. Te schreeuwen in zijn cockpit. Dan moet je voorstellen dat je bij een KLM-piloot... bij 2 moeilijke landingen op een heel stormachtig vliegveld in de Azoren een mooie landing maakt. En dan hoor je over de boordradio, hoor je die piloten echt van deze krachtsuitingen doen. En dan zie je hem later in de deur van de cockpit staan met zijn zakdoek en tranen op de ogen. Om zijn ogen. Dat gedrag past helemaal niet in de cockpit. Maar je hebt ze natuurlijk wel, hè? Dat zijn die vliegtuigklappers. Die mensen die dan erin zitten, die dan klappen als die piloot gewoon zijn werk heeft gedaan. Voor ons, ja. Wouter en mij, brachten de beelden van het wereldrecord toch een beetje terug naar de Red Bull Air Races. Dat is iets wat we vroeger zagen. Racen met vliegtuigen over een soort luchtparcours. En dan won de snelste. Leg ik het een beetje goed uit zo? Ja, dat is een hele goede uitleg zelfs. Nou kun je het vliegen van een wedstrijd, zoals de Red Bull Air Race was, zoals we die in 2005 in Rotterdam gedaan hebben, kun je niet vergelijken met een media act om door een tunnel te vliegen. Ik bedoel, de Red Bull Air Race, dat gebeurde echt met de hoogst mogelijke snelheid, met de hoogst mogelijke precisie. En dan ook nog met hele snelle draaibewegingen, bochten tussen pylonnen door. Dat is echt een totaal ander verhaal dan 45 seconden een rechte streep navliegen. Ja, Frank, je hebt daaraan meegedaan. Je zei het al aan die air races. Een droom kan ik me voorstellen van elke vliegenier. Hoe kwam je daar terecht? Ja, het was ook echt een droom. Ik had al wel de geruchten gehoord dat er iets nieuws speelde. En ik kende de bedenker Pieter Bessenier persoonlijk, die ik overigens vanmorgen nog aan de telefoon had, even over het onder de tunnel doorvliegen. En die belde mij op een gegeven moment. Goh, ben je geïnteresseerd om het eens te proberen? En daar moest ik echt heel lang over nadenken. 0,2 seconden. Ik heb meteen gezegd, yes, geweldig. Lijkt me superleuk om te gaan doen. En dus zo ben ik in 2003 voor het eerst naar Tukkel in Hongarije gegaan om de eerste race te vliegen. Gaaf. Ja, en tegenwoordig, we horen eigenlijk heel weinig van die air races. Wat is er aan de hand? Nou, Red Bull heeft gezegd, wij stoppen ermee. En nu zijn de geruchten dat er weer een nieuwe club is vanuit Azië die wel weer wil gaan beginnen met de air race. Maar dat is ook het enige wat ik op dit moment van weet. Dat er plannen zijn om weer opnieuw te gaan beginnen. Maar daar zal Red Bull niet meer als sponsor optreden. Maar die zullen daar hooguit een team laten meevliegen. Duidelijk. Oh, Stef, zou toch mooi zijn, hè? Ja, wij vonden dat van die tunnel al bijzonder, maar dat was dus niks. Die airraces, man. Het grote werk moet beginnen. Ja, graag. Ja, heerlijk. Voormalig stuntpiloot Frank Versteeg, dank voor de uitleg. Graag gedaan. Ja, prachtig. Stef, nog even klein nieuws. Antoine Tolhoek gaat van Jumbo naar Trek. Wielren heb ik het over. Ja, is wel oud nieuws, maar is een hele mooie stap. Is vanochtend bekendgemaakt, man. Zo'n eigenwijze Zeeuw die zijn eigen pad kiest. Dat vind ik mooi. Hij gaat weg bij de ploeg waar hij toch wel een grote stap heeft gemaakt om te proberen zelf nog wat koersen te winnen. Ja, daar hou ik wel van. Hij gaat echt voor eigen succes. Hij gaat voor eigen succes. Hij krijgt daarvoor ook de ruimte bij de ploeg van onder meer Steven de Jong in de ploegleidersauto. Antoine, zou ik zeggen. Mocht je nou een oude BVSC terug willen luisteren, dan kan dat natuurlijk via je favoriete podcast-app of de Radio 1-site. Je kunt natuurlijk ook gewoon blijven luisteren naar Radio 1. En hier zometeen, hoor je Blok. En Twan met alleen Blok. BNN VARA. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen naar Wijnaldum, die kan schieten. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Memphis, en zit in. Snel geschoten, Memphis Depay in de korte hoek. Vanavond vanaf 20:15, Nederland-Turkije. Live sport op NPO Radio 1. Gakpo, Gakpo, Gakpo! Je hoort het hier en nergens anders. Vanavond vanaf 20:15, in Langs de Lijn en Omstreken, Nederland-Turkije. Het nieuws van alle kanten. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collecte Week. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2 app. Er is maar één NPO Radio 2. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de Oppo A74. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Twee uur.